Na, szia, mondja Na, gyerekem. szia, helyzet? Most már hazajöttem, mert annyi, amennyi volt, mikor te telefonáltál, megmaradt. Most már megindultam, nem érdekel semmi, megyek most már haza. Te? Na, én fekszek még. Ha jó van, akkor hogy vigyék ki az ikebanához virágokat. Hát igen, csak a rózsaszíniek maradtak meg jó formán. Azok a tiltás rózsaszínek. Ha jó van, akkor teszél négy pirosat, meg kettő a maját, nem így bánom. Hát jó. Egy kis apró sorokat is bűz kivinni bele. Tessék? Egy kis apró sorokat is bűz kivinni bele. Hát hogy fény nem ment el virág? Hát én nem tudom. Emelti a szart is elviszik ének az enyém meg. Hát mindegy, ez van, az kész. Megyek hazafelé, az kész. Hát ezek tegnap is azt mondta, hogy 3 óráig kint voltak. Ebben a hatalmas nagy melegben. Azt mondja, az öreg olyan rosszul volt, hogy már szétterült meg minden. Bepirosodott a fejemet, annyira rosszul, de akkor sem mentek haza. Na, mit főfordulnak ezek még egyszer? Szerinted nem? Hát de jó van, mama, ma hívesebb lett. Hát már ma hívesebb van, igen. Na mindegy, ez van és kész. Most mit bírok más, nem? Semmit sem bírok, ha nem? Jó van, vagy mit szólnak is árulni. Megyek én is, azt akkor majd jövök. Jó? Ha jó, holnap nem mit árulni? Nem tudom, épp ezen gondolkozom is, hogy menjek, vagy ne jöjj, menjek. Hát sem már van virág. Majd meglátom, lehet, hogy kijövök egy-kettő gyorsan reggel, azt akkor, vagy kiállítom az öcsére. Az is adott el. Alatt az összes napra forult el, adott, mint tudom, hány csokrot is. Na jó van. Na, majd meglátom, lehet, hogy holnap is kijövök. Na, szia akkor. Jó van, szia. Mikor jönnek az ikebanái? Este felé, nem? Micsoda? Az ikebanái estére kell, vagy mikorra kell? Holnap este. Hát azért akkor mi. Holnap este. Aha. Napon. Nem. Akkor jó még bírok. Na. Szia akkor. Szia. Szia.